Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ferrari! Nie zebrałeś jeszcze całej kolekcji samochodzików Ferrari? Nic straconego. Na wybranych stacjach Shell w dalszym ciągu można zbierać naklejki i kupować supermodele. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa oskarża władze w Kijowie o śmierć przywódcy separatystów w Doniecku. Nieoficjalnie wiadomo, że odsetek wiz, których Amerykanie nie przyznali Polakom, zbliża się do 3%, ujawnia rzecznik LOT-u. Pojutrze zmiany na kolei, to w związku z początkiem roku szkolnego. MSZ Rosji oskarża władze Ukrainy o śmierć przywódcy prorosyjskich separatystów w Doniecku. Wygląda na to, że w Kijowie postanowiono przejść do krwawej jatki, cytuje oświadczenie resortu agencja RIA Novosti. Rosyjski MSZ zarzucił również władzom Ukrainy, że nie dotrzymały obietnic o pokoju. Aleksander Zacharczenko zginął w wybuchu w kawiarni w centrum Doniecka. Śmierć przywódcy separatystów potwierdziły ukraińskie służby. Rzecznik Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa Ołena Hitlańska potwierdziła ukraińskiej telewizji Hromadzkie, że według informacji SBU szef tzw. Donieckiej Republiki Ludowej zginął w wyniku wybuchu w centrum Doniecka. Według portali internetowych z Doniecka do zamachu doszło w czasie, kiedy szef tzw. Donieckiej Republiki Ludowej przebywał w restauracji o nazwie Separ. Według niektórych źródeł Zacharczenko po przewiezieniu do szpitala zmarł w wyniku odniesionych ran. Aleksander Zacharczenko kierował nieuznawaną tzw. Doniecką Republiką Ludową od listopada 2014 roku. Według wielu ekspertów władze separatystycznych republik w Donbasie są kontrolowane przez rosyjskie służby. To nie pierwszy udany zamach na kierownictwo separatystów. Wcześniej w wyniku wybuchów zginął m.in. jeden z wataszków o pseudonimie Motorola. Nieudanego zamachu bombowego dokonano też na byłego już szefa Ługańskiej Republiki Ludowej Igora Płotnickiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Podejrzano brutalny mord sprzed 20 lat na krakowskiej studentce. Robert J. zostanie za kratami. Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu mężczyźnie o miesiąc. Wkrótce minie rok od jego zatrzymania, ponieważ prokuratura nie przygotowała aktu oskarżenia, dlatego sąd tylko o miesiąc przedłużył areszt. Nie ma możliwości, żeby stosował go dłużej niż 12 miesięcy. W dalszej kolejności o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego zdecydować się będzie musiał sąd drugiej instancji, mówi obrońca podejrzanego mecenas Łukasz Chojniak. Ja znam materiał dowodowy, który jest udostępniony obronie, który stanowi podstawę do wnioskowania o przedłużenie tymczasowego aresztowania i moja ocena jest konsekwentna, że materiał ten nie jest materiałem wystarczającym do tego, żeby skazać kogokolwiek. Rozumiemy jako obrona, że postępowanie musi być w jakiś sposób przygotowane, ale oczekujemy, że ten czas będzie czasem naprawdę krótszym niż dłuższym, ponieważ każdy dzień trwania tymczasowego aresztowania jest niczym nieuzasadnioną dolegliwością dla mojego klienta. Prokurator nie skomentował decyzji sądu o przedłużeniu aresztu. Do poziomu 3% zbliża się odsetek wiz, których Amerykanie nie przyznali Polakom. To nieoficjalne informacje, które w Jasionce podczas globalnego zjazdu Polonii podał rzecznik LOT-u. Jak przypomniał Adrian Kubicki, ruch bezwizowy jest możliwy, jeśli dany kraj spełni jedno podstawowe kryterium. Odsetek obywateli, którym Amerykanie służby imigracyjne odmówiły w danym roku wizy nieimigracyjnej, czyli turystycznej i biznesowej, nie może być wyższy niż 3%. W ubiegłym roku odsetek odmów Polakom wiz do USA wynosił 5,9%. Od niedzieli znikają wakacyjne połączenia kolejowe, wrócą pociągi, które zazwyczaj jeżdżą w czasie roku szkolnego. Korekta w rozkładzie jazdy pojutrze wchodzi w życie, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Wracają pociągi na odcinek Świder-Otwock, ale także wracają pociągi na tej samej linii na odcinku pomiędzy Pilawą a Garwolinem, gdzie także prowadzone są intensywne prace w kierunku do Dęblina. Ważną kolejną informacją jest to, że pociągi wracają na odcinek od Lublina do Kraśnika od 24 września. Wracają pociągi na linię kolejową od Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do początku grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony nowy, zimowy rozkład jazdy na kolei. Właściciele karty warszawiaka będą zwiedzać muzea w stolicy, płacąc symboliczną złotówkę. Projekt Muzeum za 1 zł to propozycja stołecznych radnych w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chodzi nie tylko o uczczenie tej rocznicy, ale także o przybliżenie mieszkańcom stolicy ciekawej i bogatej historii naszego kraju, mówi przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Stwierdziliśmy, że ten moment, kiedy będziemy obchodzić niepodległość, aż się prosi, żeby otworzyć dla wszystkich nasze muzea i pokazać, co my w nich mamy. A mamy naprawdę w nich skarby. Przecież mamy dużo muzeów, mamy dużo oddziałów. Wszystkie te muzea mają wystawy stałe, ale też mają wystawy czasowe związane w tej chwili z niepodległością. Ale nie tylko, więc można naprawdę sobie wybrać fantastyczną ofertę. Ulgowe bilety będą obowiązywały od jutra do 30 listopada w 12 miejskich instytucjach kultury, m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Karykatury. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Koszalin, Zielona Góra i Jelenia Góra. W tych miastach w nocy pokropi deszcz. W pozostałej części kraju bez opadów, ale pochmurnie. Na termometrach od 9 stopni w Białymstoku do 15 w Lubuskiem. Jutro również dużo chmur i możliwy deszcz. W Katowicach może nawet zagrzmieć. Najcieplej będzie w Rzeszowie. Tam 26 kresek. I jeszcze o sporcie. Tomasz Gorazdowski. Krótko poczekamy na listę, a zatem informacje z boisk piłkarskich. No nie ma zachwytów na razie po pierwszej połowie spotkania w Zabrzu. Górnik Zabrze gra z Pogonią Szczecin i nie ma goli po pierwszych 45 minutach. Jeżeli chodzi o spotkanie drugie, które czeka nas na inaugurację siódmej kolejki o 20:30, Lechia Gdańsk zagra z Koroną Kielce i mamy nadzieję, że ponieważ te zespoły dobrze grają w tym rozpoczętym sezonie, to tam będzie jakoś ciekawiej. Dobra informacja dla kibiców Żużla. Żużlowe Grand Prix wraca na Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Również powiedzieli na dzisiaj działacze Międzynarodowej Federacji Samochodowej, że następny sezon F1 będzie się podobnie jak w tym roku składał z 21 wyścigów, ale będzie trwał odrobinę dłużej. I jeszcze informacja z Vuelty. Okazuje się, że warto uciekać i czasami można dojechać do linii mety. Dzisiaj jako pierwszy dojechał Francuz. Miał 2 minuty przewagi nad innymi zawodnikami, ale bardzo słabo, spisał się dzisiaj nie najlepiej Michał Kwiatkowski. Był drugi w klasyfikacji generalnej po dzisiejszym etapie, na którym się troszkę przewrócił, stracił sporo czasu, 30 sekund w klasyfikacji generalnej, spadł na 6 miejsce, a wygrał Tony Galopin. Tego ucieczka nie była porywająca, nie była monumentalna, nie była od startu, ale jednak przyniosła skutek. Liderem nadal jest Francuz Mollard. Chciałoby się powiedzieć, że tak powinno być w męskich eliminacjach. Otóż nie, a dlaczego? No, zaczyna się dobrze. Piłkarska reprezentacji kobiet pokonała w Mińsku Białoruś 4-1 w przedostatnim meczu grupowym eliminacji Mistrzostw Świata w 2019 roku. Niby dobrze. A dlaczego nie? Ano dlatego, że oba zespoły wcześniej straciły szansę na awans. I jeszcze słowo o Ronaldo i o tym, kiedy w końcu strzeli gola dla Juventusu. Trzecia kolejka się zaczyna, a tam nic. Ciągle cisza, ani gola. A przecież inni obcokrajowcy potrafili strzelać w debiucie, ba nawet w 7 minucie debiutu we Włoszech. Tak szybko gola zdobył George Weah, który debiutował w Milanie. Inni wielcy też szybko strzelali, na przykład Cavani w 17 minucie debiutu, Crespo 46, Eto 56 czy Tavez 99. A najsłabiej szło Zinedinowi Zidanowi. On potrzebował aż 362 minut, by strzelić gola dla Juve. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Kocham cię nad życie. Naszym gościem była Urszula Dudziak. Dziękuję. To była cudowna dla mnie godzina. Cudowne. Jakie? Cudowne. Śliczne. Prawda? Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Szczęśliwej. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk została nominowana do zaszczytnej nagrody Mistrz Mowy Polskiej.

Cudowna pani Małgorzata. Przy okazji, jeśli państwo pozwolą, Małgosiu, pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. Szklana pogoda, Lombard, wtedy na miejscu 8, 70 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Okazuje się, że bardzo wiele osób pamięta tę zabawną sytuację połączenia studia przy Myśliwieckiej i Szklarskiej Poręby. Słuchaczka napisała tak. Biedny Marek Niedźwiecki próbował wszelkimi sposobami dać im znać, że są na antenie, a oni tam w Szklarskiej nic. No, niezupełnie nic, pani Marzeno, dlatego że oni powtarzali jak mantrę: to łączymy się po piosence. A my się łączymy przed piosenką, bo zaczynamy poczekalnię listy przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie 1909. W poczekalni na 50. jest nowość Five More Days Till Summer. Lenny Kravitz. Gdyby na przykład Aga z Krakowa pytała, jakie są moje ukochane utwory na liście, w tej chwili to w poczekalni na 50. Five More Days Till Summer. Lenny Kravitz, bo Lenny jak już coś nagra, to nagra. Podobnie jak Slash, i cieszę się bardzo, że utwór ciągle jest w poczekalni, na 49. Slash, Miles Kennedy i zespół The Conspirators. Driving Rain, Slash, Miles Kennedy i The Conspirators. No bardzo ładnie, tylko poproszę o więcej głosów w przyszłym notowaniu i dużo głosów też poproszę na Iana Gillana i zespół Javelins. Jeśli ktoś dziś obchodzi jakąś rocznicę albo urodzinę, to teraz można potańczyć. Do You Love Me na 48. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Już tak dużo mówiłem Państwu o tej płycie, że dziś się wstrzymam. Wiedzą Państwo, że jestem wielkim zwolennikiem przypominania takich cudownych utworów, kiedy radio lampowe odtwarzało Do You Love Me. No a jeśli przypomina takie utwory Ian Gillan i zespół Javelins, to miejsce 48 dzisiaj w poczekalni, a ja już zapowiadam szybko następną pozycję. Na 47 Ocean, Goldfrapp i Dave Gahan. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect up, people collect up. Ocean, Alison Goldfrapp i Dave Gahan, dziś 6 w dół na miejsce 47. List z Krakowa od pana Roberta. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka na liście, to oczywiście, że Chris Rea. I chciałbym wierzyć, że w końcu awansuje do głównego notowania. Pozdrowienia, Robert z Krakowa. Dziękuję, my też pozdrawiamy. Panie Robercie, wszystko przed nami, wszystko wydarzyć się może, zobaczymy. Na razie miejsce 46, Jabłoneczka i Panieneczki. Yeah.

nadzieję, że głową w dół pójdzie szybko do góry, bo lubię i tę piosenkę, i całą płytę Sosnowski. Dziś nowość na miejscu 40. Teraz będzie dużo radości u pewnej słuchaczki w Krakowie, bo to jest największa fanka Toto, jaką znam. No ale dzisiaj 4 w dół. Proszę zagłosować w przyszłym tygodniu. Dziś 39 Alone Toto. Tak jak w Krakowie, nie martw się, może za tydzień będzie lepiej. Dziś 4 w dół z 35 na 39. Alone i Toto. W poczekalni będziemy mieli teraz troszkę przypomnienia rytmów lat 80., bo na 38. Candy Crush, Kim Wilde. W każdej kolejnej poczekalni Kim Wilde podoba mi się coraz bardziej. Candy Crush dziś na miejscu 38. List z drogi. Właśnie wracamy z podróży poślubnej z Rumunii. Jesteśmy tylko dzisiaj 11 godzinę w podróży. Proszę trzymać kciuki. Do domu jeszcze tylko 40 km, a lista przebojów koi ostatnie godziny. Pozdrawiamy Magda i Arek. No to cóż, dobrej drogi na dziś i dobrej nowej drogi życia i w ogóle rock'n'rolla. No a teraz niedobra informacja dla Roberta z Krakowa, bo Chris Rea tylko tu, na 37. Samba feet on the dashboard. Suntan legs brown and bare. Suntan all mixed with gasoline. A dream that came true. Wrote songs for lover. It was me and you. Salty skin, taste of open sea. Lubię, kiedy Szmyrak zje, myślę, że dla małżeńców wracających z podróży poślubnej utwór idealny. Road Songs for Lovers. Chris Rea dzisiaj znowu trzy w dół na 37. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego i jesteśmy już na miejscu 36, a tu melduje się Martyna Jakubowicz. Posłaniec zła, Martyna Jakubowicz śpiewa Boba Dylana. Dziś dwa w górę z 38 na 36. Teraz jeszcze dwa spadki, a potem już same nowości do końca poczekalni. Spadek o 4 pozycje, krakowski Splin, Goja 35. Krakowski Splin, Goja, 4 w dół, dziś na miejsce 35. O jedną pozycję w dół i też mnie trochę to dziwi, bo utwór pojawia się na antenie programu trzeciego, jest kapitalny, czarny, Natalia Przybysz na 34. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda. dość. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się tę noc. Budzisz mnie myślą mową i pełnią. Nie mogę zasnąć, bo śnię się tę noc. Budzisz mnie myślą mową i pełnią. Świetny utwór i pozdrowienia dla Natalii. Natalia Przybysz Czarny dziś o jedną pozycję w dół z 33 na 34. Teraz nie będę się specjalnie rozwodził, powiem tylko, że bardzo się cieszę. Nowość na 33. Evil Mama, Ciao Buona Massa. Evil Mama, to jest Joe Bonamassa, dziś nowość na 33. Na 32 jest John Lennon i gdyby ktoś z Państwa zapytał, skąd John Lennon na liście, to króciutko odpowiadam, że niebawem ukaże się coś takiego bardzo specjalnego z wszystkimi dziełami Johna. Teraz w liście nie ma czasu, by o tym opowiadać, ale nasłuchując trójki, wszystko Państwu opowiemy, a pierwszy utwór ujawniony to Imagine wersji demo. John Lennon, dziś nowość na 32. Someday you'll join us.